الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نیچے مٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ فلاں فلاں گاؤں پر عذاب کرو, تو فرشتوں نے بڑی عاجزی سے التجا کی, اے اللہ عز و جل, اس میں فلاں فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, اسے عذاب دے کر مجھے اس کی چیخو پکار سناؤ, کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر کبھی بھی متغیر نہیں ہوا. ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے منع کرو گے, یا اللہ تعالی تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا, پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سہے بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ نیکی کی دعوت کی کس قدر اہمیت ہے, کہ لوگ جب برائیوں میں مبتلا ہو اور ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے تو ان پر عذاب آنے کی وعیدیں ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تم نیکی کا حکم کرو ورنہ تم پر کسی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے چھوٹے پر رحم نہیں کرے گا, اور تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی, وہ معافی مانگیں گے مگر ان کو معافی نہیں ملے گی. تو نیکی کی دعوت ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے. مسلمان جب گناہوں میں مبتلا ہو تو اس وقت ان کی اصلاح کے لیے ضرور ضرور ضرور کمر بستہ ہونا چاہیے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, میں نے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ لوگ اگر بری بات دیکھیں اور اس کو نہ بدلیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان پر ایسا عذاب بھیجے گا جو سب کو گھیر لے گا. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, معلوم ہوا کہ نیکی کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے, گناہوں سے نہ روکنے کی وجہ سے, اور یہ یاد رکھیے گناہوں کو روکنا اس کی صورت ہے, نیکی کی دعوت کی صورت ہے. یوں عام حالات میں تو نیکی کی دعوت دینا, گناہ سے منع کرنا یہ مستحب ہے, مگر بعض صورتوں میں یہ واجب ہو جاتی ہے. واجب کب ہوتا ہے؟ گناہ سے روکنا واجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور اس کو گناہ کرتے ہوئے ہم نے دیکھا یا گناہ کرتے ہوئے پایا اور ہمارا ظن غالب ہے کہ اس کو منع کریں گے تو یہ مان جائے گا, تو اب اس کو گناہ سے باز رکھنا, منع کرنا, سمجھانا یہ ہم پر واجب ہو گیا. اب اس پر غور کریں کہ یہ واجب کون ادا کرتا ہے. ہر ایک اپنے اوپر غور کرے یہ نہیں ظن غالب ہوتا ہے کہ یہ مان جائے گا. مثلا آپ بڑے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, وہ آپ سے چھوٹا ہے, یا آپ کے ماتحت ہے, آپ کا ملازم ہے, یا آپ کا بیٹا ہے, وہ گناہ کر رہا ہے اور آپ کو یہ ظن غالب ہے کہ میں اس کو کہوں گا تو یہ مان جائے گا, مگر آپ پھر بھی نہیں کہتے تو اب گناہ گار. تو یہ گناہ بہت ہو رہا ہے آج کل, اور سمجھو خطرہ ہے کہ عذاب گھیر لے. تو نیکوں کو عذاب, جیسے پہلے میں نے واقعہ سنایا, اس میں نیک بندے کو بھی عذاب دیا گیا. وہ اسی وجہ سے اس کو عذاب دیا گیا کہ وہ دوسروں کو روکتا نہیں تھا, خود گناہ سے بچتا تھا, مگر دوسرے گناہ کرتے تھے اس پر اس کو کوئی تشویش نہیں ہوتی تھی, اس کو کوئی پڑی نہیں تھی. وہی بات کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. اسی طرح دیگر گناہوں کے معاملات ہیں کہ گناہوں کے سبب بارہا ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی آفتیں آتی ہیں. مثلا ماں باپ کا نافرمان, حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے, رسوا ہو جاتا ہے. تو یہ ہوتا ہے, اس کو نہیں پتا چلتا شروع میں, وہ اپنے مست ہوتا ہے گناہوں میں اور ماں باپ کو ستانے میں, اس کو بالکل باک نہیں ہوتی, بے باک ہوتا. لیکن جب پکڑ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ بڑی سخت ہوتی ہے اور بڑا ذلیل ہوتا ہے دنیا میں بھی, آخرت کا عذاب ابھی باقی ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر ماں باپ معاف بھی کر دیں, جب بھی حق اللہ بھی اس کا باقی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی معاف کروائیں, سچی توبہ بھی کریں. اسی طرح بہت سارے گناہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی تکلیفیں آتی ہیں. اب آئیے جن حالات سے ہمارا ملک اس وقت دو چار ہے, کچھ اس کا جائزہ لیتے ہیں. ہمارے ملک کے ایک حصے میں زلزلہ آیا ہوا ہے. تین رمضان المبارک ہفتے کو صبح تقریباً 8:45 زلزلہ آیا, میں کشمیر کا ایک بہت بڑا حصہ متاثر ہوا, پنجاب کا کوئی حصہ متاثر ہوا, سرحد ٹھیک ٹھاک متاثر ہوا اس سے, اور ایک اطلاع کے مطابق 2 لاکھ سے زائد افراد اس میں فوت ہوئے. زخمیوں کی تعداد تو کس کو پتا, اور صحیح بات ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بھی کس کو پتا. پورے پورے گاؤں, پورے پورے بستیاں, پورے پورے شہر جو ہے وہ تہس نہس ہو گئے, پہاڑوں کے تلے دبا دیے گئے. یہ کیا ہے, ہمیں ہمدردی ہے, مگر یہ کیسے ہوا؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی بارگاہ میں زلزلے کے متعلق سوال کیا گیا کہ زلزلے کا سبب کیا ہے. فتاوی رضویہ جلد 27 میں پورا باب ہے جس میں زلزلے اور بجلی تو بارش, وہ باب اس طرح کے معاملات پر مشتمل ہے. تو زلزلے کا سبب میرے آقا اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, زلزلہ آتا ہے گناہوں کے سبب. تو گویا جس قوم میں گناہ بڑھ جاتے ہیں اس میں زلزلہ آتا ہے. اچھا, اب صرف وہاں گناہ بڑھے تھے جہاں زلزلہ آیا؟ بظاہر ایسا نہیں ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ پورا ملک ہمارا تباہ نہیں ہوا, ورنہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورے کا پورا ملک اس وقت گناہوں کی لپیٹ میں. باب المدینہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے 2-3 دن پہلے محسوس کیے گئے اور لوگ روڈوں پہ آ گئے تھے, یہ سب کو پتا ہوگا. تو باب المدینہ میں بھی گناہوں کی کمی نہیں ہے, یہاں بھی کوئی نیکی کی دعوت دینے کے لیے تیار نہیں, بلکہ ماں باپ اس بات پر ہی تیار نہیں کہ نیکی کی دعوت دینے والوں کے ساتھ, عاشقان رسول کے ساتھ ہمارا بچہ جائے. دعوت اسلامی کے اجتماع میں جائے روکتے ہیں, مدنی قافلے میں سفر کرے اجازت نہیں ملتی, امامہ شریف باندھے نہیں چھین لیا جاتا ہے, داڑھی رکھے سوال ہی نہیں ہے, اجازت ملتی نہیں ہے, نیندوں میں داڑھی کاٹ دی جاتی ہے, پٹائی کی جاتی ہے, تو ملا بنے گا داڑھی رکھے گا. اب جب ایسے حالات پیدا ہوں اور نہ سنبھلے اور خدا کا قہر اگر غضب میں آئے تو پھر آپ بتائیے کہ زلزلہ ایک ایسی آفت ہے کہ جس کے سامنے ساری کی ساری سائنس جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت زلزلے کو روک ہی نہیں سکتی. یہ زلزلہ کیسے برپا ہوتا ہے, سائنس جو ہے وہ اس کی تھیوری جو بھی ہو, ہم سائنس کی ہر تھیوری کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پر مارتے ہیں کہ جو سائنس کی تھیوری اسلامی نقطۂ نظر سے ٹکراتی ہے. میں مطلقاً سائنس کا مخالف نہیں, لیکن ہر اس تھیوری کا مخالف ہوں جو میرے رب کے قرآن اور میرے میٹھے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے متصادم ہے. اس سائنس کو میں نہیں مانتا, نہ کوئی مسلمان مان سکتا ہے. تو یہ زلزلہ کس طرح برپا ہوتا ہے اس کو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ارشاد فرماتے ہیں کہ زلزلہ برپا ہونے کی وجہ جو ہے وہ کوہ قاف کے ریشے کی حرکت ہے. اب یہ کیا ہے؟ تو مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام زمین کو محیط گھیرے ہوئے ایک پہاڑ پیدا کیا ہے جس کا نام قاف ہے, جو فے کے بعد آتا ہے فے قاف, وہ قاف. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس کوہ قاف کے ریشے زمین میں پھیلے ہوئے نہ ہوں. جس طرح درخت کی جڑ زمین کے اوپری حصے میں تھوڑی سی جگہ میں ہوتی ہے اور اس کے ریشے زمین کے اندر بہت دور تک پھیل جاتے ہیں, جڑوں کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کے سبب درخت کھڑا رہتا ہے, آندھی یا ہوا آئے تو نہیں گرتا. اب اصول یہ کہ درخت جتنا بڑا ہوگا اتنی زیادہ دور تک اس کی جڑوں کے ریشے جو ہیں وہ پھیلتے ہیں. چونکہ جبل قاف کوہ قاف یہ بہت بڑا ہے, اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا ہے کہ ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں, تو اس کو کھڑے رہنے کے لیے اتنی بڑی جڑیں درکار. یہ نظام قدرت, چنانچہ اس کے ریشے حکم الہی سے ساری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں. کہیں یہ ریشے زمین پر ظاہر ہوئے, آپ نے بڑے بڑے برگد کے درخت دیکھے ہوں گے پیپل کے کہ اس کی جڑیں کہیں کہیں زمین پر ابری ہوئی نظر آتی ہیں, تو کہیں کہیں اس کوہ قاف کے ریشے بھی ابھرے. تو جہاں جہاں ابھرے وہاں پہاڑیاں قائم ہو گئیں, پہاڑ کھڑے ہو گئے, کہیں کہیں سطح تک زمین کی سطح تک آ کر تھم رہے. تو اس کو ہم سنگلاخ زمین کہتے ہیں, نہیں کنکر پتھر ابھرے ہوئے ہوتے ہیں, پتھریلی زمین اس کو کہتے ہیں, سنگلاخ یا پتھریلی زمین. تو بہرحال یہ کہیں زمین کے اوپر, کہیں زمین کے بالکل لیول پر, تو کہیں زمین کے اندر, کہیں قریب, تو کہیں بہت دور تک ریشے ہیں. یہاں تک کہ پانی جو ہوتا ہے سمندر کا, اس کے بھی نیچے ریشے ہیں, جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ سمندر میں بھی زلزلہ آ سکتا ہے. پہلے کبھی نہیں سنا تھا, لیکن اب ہم نے سمندر کا سونامی کا زلزلہ بھی سن لیا. سونامی بہت مشہور ہوا تھا, اس نے بڑی تباہی مچائی. اور سنا یہی ہے کہ خصوصاً وہ علاقے لپیٹ میں آئے تھے کہ جہاں گناہوں کی حد ہو گئی تھی, تو سمندر کی چنگارتی ہوئی لہروں نے ان بستیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تہس نہس کر کے رکھ دیا. تو بہرحال تو کوہ قاف کے وہ ریشے جو ہے سمندر کے بالکل نچلی زمین کے اندر بھی دور دور تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. تو جہاں جہاں وہ ریشے ہوتے ہیں اس کی اوپری زمین نرم ہوتی ہے, تو سمندر کی زمین جو ہے وہ نرم ہوتی ہے. آپ نے شاید کبھی دیکھا ہوگا کہ پانی اتر جاتا ہے تو کسی سنہری روپیلی وہ ریت بچھی ہوئی ہوتی ہے, نرم نرم ہوتی ہے, پاؤں اس میں تھوڑے تھوڑے گھپ جاتے ہیں. تو اب جس جگہ زلزلہ بھیجنے کا اللہ تعالی کا ارادہ ہوتا ہے, والعیاذ برحمتہ ثم برحمت رسولہ جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یعنی اللہ تعالی کی پناہ اس کی رحمت کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کوہ قاف کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے وہاں کے ریشے کو جنبش دیتا ہے, تو صرف وہیں زلزلہ آئے گا جہاں کے ریشے کو حرکت دی گئی. پھر جہاں خفیف کا حکم ہے, ہلکا ہلکے زلزلے کا حکم ہے, اس کے وہاں کے ریشے کو وہ آہستہ ہلاتا ہے وہ پہاڑ, اور جہاں حکم ہے کہ شدید جھٹکا دے تو وہاں کوہ قاف جو ہے وہ بقوت اپنا ریشہ ہلاتا ہے. یہاں تک کہ بعض جگہ صرف ایک دھکا سا لگتا ہے, جھٹکا آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. جیسے باب المدینہ میں پچھلے دنوں ہلکا سا جھٹکا ہی تو آیا تھا, کوئی یعنی کہ ہلاکت کی اطلاع نہیں. تو اس میں بھی اللہ کی مشیت ہے, کہیں ہلکا سا جھٹکا لگتا ہے, کہیں ذرا زور سے تو مکان ہل جاتے ہیں, کہیں اس کی باریاں اور کانچ وغیرہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں, اور کہیں زمین پھٹ جاتی ہے اور اس سے پانی نکل آتا ہے, کہیں چنگھاڑتے ہوئے شعلے برآمد ہوتے ہیں, چیخو پکار کی آواز آتی ہے, والعیاذ باللہ تعالی, اللہ تعالی کی پناہ. کہیں سے دھوئیں برآمد ہوتے ہیں. تو زلزلہ یہ بس یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی علامت ہے. میں نے آپ کو جو بیان کیا یہ فتاوی رضویہ آپ چاہے تو حوالہ لکھ لیجئے, آپ کو مزید ڈیٹیل پڑھنے میں سہولت رہے گی. فتاوی رضویہ جلد 27 صفحہ نمبر 96 اور 97. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سنائے بھائیو, زلزلہ جو ہے وہ اللہ کے قہر و غضب کی علامت ہے, اور یہ بھی اللہ کی مشیت پر ہے کہ چاہے وہ اس طرح کسی کو زلزلے میں مبتلا کرے کسی کو نہ بھی کرے. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, ایسے زلزلوں میں وہ بچا بھی لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. مثلا ابھی ٹیلی فون پر ایک خبر آئی, اسنائی بھائی نے مجھے بتایا کہ ابھی ابھی مجھے ایک رکن شورا نے بتایا کہ سرحد میں ایک بچی 6 بچی جو اتاریہ تھی, اس نے بتایا وہ 114 گھنٹے کے بعد ملبے سے زندہ برآمد ہوئی, جبکہ اس کے ماں باپ شہید ہو گئے. تو یہ اللہ کی مطلب رحمت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ سائنس گویا کتنا ہی زور لگا لے تم کتنی ترقی کر لو تم کچھ بھی نہیں کر سکتے, اللہ کی قدرت کے آگے سب کے سب بے بس. دنیاوی مثال میں اس کو یوں اپنے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے کہ وہ مچھلی پکڑنے والا ماہی گیر ڈوری پھینکے اور کوئی مچھلی کانٹا نگل لے, اب وہ کانٹا نگل لے تو جب کانٹا نگلے گی تو مچھلی خوب بھاگ دوڑ کرے گی پانی میں, ادھر ادھر بھاگے گی اور وہ ڈور ڈھیلی چھوڑتا ہے, مچھلی خوب پھدکتی ہے دوڑتی ہے, لیکن ماہی گیر مسکرا کر یہی کہے گا کہ تو کتنا ہی بھاگ لے دوڑ لے جب میں نے تجھے جھٹکا دینا ہے تو نے میرے ہی پاس آنا ہے کیونکہ تو کانٹا نگل چکی ہے. تو گویا اسی طرح ہم سب نے موت کا کانٹا نگلا ہوا ہے, ہم لاکھ پھوں پھا کر لیں, لاکھ گل چھرے اڑائیں, لاکھ دنیاوی تعلیم کی اسناد جمائیں, لاکھ نئی نئی ٹیکنالوجیاں ہم سیکھیں, ہم لاکھ ترقیاں کر لیں, لیکن آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 کا ہے پل کی خبر نہیں, اپنی کوئی چلتی ہی نہیں ہے, اپنی لگام تو کسی اور کے ہاتھ میں. ہر ایک چاہتا ہے کہ میں بیمار نہ ہوں, بیماری سے بچنے کے لیے حفظان صحت کے اصولوں پر عمل بھی کرنے والے کرتے ہیں, پولیو کے کوئی انجیکشن بچوں کو لگواتا ہے, کوئی کالی کھانسی کے تو کوئی کچھ تو کوئی کچھ, طرح طرح کے ٹیکے لگواتے ہیں پھر بھی بیمار پڑ جاتے ہیں. کوئی نہیں چاہتا کہ میں بڈھا ہو جاؤں, سب کو سدا بہار اور جوان رہنا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے بڑھاپا کیا ہے وہ تو بوڑھا ہی بتائے گا, جوانی کا کیا لطف ہے وہ بڈھے کو معلوم, جوان تو بدمست ہے, بوڑھا حسرت زدہ ہے اور اپنی جوانی کو یاد کر کے دلی دل میں روتا ہے. اور بڑھاپے کے بعد جوانی نے پلٹ کر آنا نہیں, موت کا گڑا منہ کھولے منتظر نظر آتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سہ بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ یہ زلزلہ جو ہے یہ ایک عذاب ہے, سزا ہے, اور اس کا سبب گناہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے. یوں تو کر سبب اصلی تو ارادت اللہ ہے, اللہ جب تک نہیں چاہتا زلزلہ نہیں آتا, مگر اس کا ظاہری سبب جو ہے وہ یہ بتایا گیا, حضرت نے فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے زلزلے کا مطلب انہیں کوڑا پڑتا ہے, جو ہم پر کوڑا پڑا ہے. باب المدینہ والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ. میں نے جب کلفٹن کے علاقے کا سنا کہ وہاں زلزلہ آیا تو فوراً میرے یعنی زلزلے کے جھٹکے میرے فوراً ذہن میں یہ آیا کہ سنا ہے کہ کلفٹن میں فحاشی بہت ہے, فحاشی کے اڈے بہت ہیں, تو شاید اس لیے کلفٹن کو جھٹکا دیا گیا ہے کہ سنبھل جاؤ. لیکن ہائے بدنصیبی سنبھلنا کس نے, اخباری خبریں تو یہاں تک آ رہی ہیں کہ یہ زلزلے میں بےچارے لاکھوں لاکھ مسلمان مبتلا, اس کے باوجود کفن بیچنے والوں نے کفن مہنگے کر دیے. اب دیکھو نا, اسلام آباد کے بارے میں سنا کہ کہہ دیا گیا کہ جلدی جلدی گھروں کو خالی کر دو, تو بےچارے وہ جوتوں کنڈیاں لگا کر یا دروازے کھلے چھوڑ کر, لوگ جان سب کو پیاری ہوتی ہے, بےچارے بھاگ کھڑے ہوئے پیچھے سے گھروں کو لوٹ لیا. لاشوں سے آپ کو پتا ہے زیورات اتار لیے جاتے ہیں, گھڑیاں اتار لی جاتی ہیں. نہیں, کتنا نادان ہو گیا آج کا مسلمان, کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے, یعنی اپنے سامنے موت کا رقص دیکھنے کے باوجود اس کو عبرت نہیں ہو رہی. جب خدا کی پکڑ آئے گی تو کیا بنے گا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ زلزلہ جو ہے یہ بہت خوفناک سزا ہے دنیوی اعتبار سے، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے یقیناً عبرت ہے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ یہ سارے کے سارے گناہوں میں مبتلا تھے، اب وہ یہ کہ پھر آتا ہے تو سب پر آتا ہے، جو اندر ہوتے ہیں جیسے میں نے مثال دی کہ وہ چونکہ گناہ سے نہیں روکتا تھا اس لیے اس کو بھی کہا گیا کہ اس کی بھی چیخو پکار سناؤ کہ دوسروں کو روکتا کیوں نہیں تھا۔ تو اس لیے آپ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، یہ نہیں چلے گا، ہمیں برائیوں سے لوگوں کو منع کرنا ہوگا، نہیں منع کریں گے تو ہم پھنس سکتے ہیں۔ آج اگر ضروری نہیں کہ ہم پر زلزلہ آئے ہی آئے، زلزلہ نہ بھی آیا تو موت تو آئے گی نا، قبر میں تو جانا ہی ہے نا، عذاب قبر اگر ہو گیا تو عذاب قبر اس زلزلے سے کروڑوں گنا خطرناک ہوگا۔ عذاب قبر جو ہے اس کا تو کوئی یعنی کہ مثال ہی نہیں ہے اس زلزلے سے، یوں تو موت تو سب کو آنی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم کو دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آتی تو ہم یعنی کہ شیر ہو جائیں، تو سچی بات ہے کہ دنیا میں مصیبت نہ آنا یہ بھی تشویش کی بات ہے۔ پھر یہ کہ بعضوں کو یہ وسوسے بھی آتے ہوں گے کہ ماہ رمضان کا تیسرا روزہ اور زلزلہ، اور پھر یہ پہلا عشرہ رمضان کا جو کہ عشرہ رحمت کہلاتا ہے، اس عشرہ رحمت میں زلزلہ، تو یہ کیسے؟ تو دیکھیے یہ اس طرح کے وسوسے کا علاج میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ زلزلہ ایک طرح کی سزا ہے، لیکن جو دنیا میں گناہگاروں کو سزا دی جاتی ہے نا، وہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آخرت کے لیے وہ بہتری کی صورت ہوتی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ آپ بولتے ہیں کہ عشرہ رحمت میں زلزلہ کیوں آیا، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ عشرہ رحمت میں آدمی بیمار بھی ہوتا یا نہیں؟ بیماری بھی بظاہر تو ایک طرح کی تکلیف ہے، سزا نظر آتی ہے، اور بارہا یہ ہوتا ہے کہ یہ بطور سزا دی جاتی ہے، بیماری بطور سزا بھی آتی ہے، تو اس سزا سے اس کے گناہ مٹائے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ جہاں زلزلہ نہیں آیا وہاں بھی اسپتال موجود ہیں، جہاں مریض پڑے ہیں، سسک رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، کوئی بیچارہ کینسر کا مریض ہے، کوئی گردن توڑ بخار میں مبتلا ہے، کسی کا درد سر نہیں جاتا، کوئی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہے، روزانہ حادثات ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، مرتے ہیں، کچلتے ہیں، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے کہ وہ پریشانیاں اور بیماریاں دے کر بھی بندوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو آخرت میں پکڑنے کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا میں اس کو دولت سے نواز دیتا ہے، وہ مالدار ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کی نیکیوں کا بدلہ اس کو دیتا ہے دنیا میں، مزید اس کو اولاد کا سکھ عطا فرماتا ہے، اس کی اولاد اطاعت گزار، فرما بردار، حسین و جمیل اور تندرست و توانا ہوتی ہے، اولاد کا بھی سکھ ہے، دولت بھی ہے، کاروبار بھی اچھا چلتا ہے، اس کا پیسہ بھی کوئی نہیں کھاتا، اس کا روب داب بھی باقی ہے، وہ بڑی اچھی زندگی وہ گزار رہا ہے، وہ خوش ہو رہا ہے۔ حالانکہ بزرگوں کا یہ فرمان ملتا ہے کہ جب دنیا کی فراوانی تم پر ہو تو ڈر جاؤ کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں، خوف کی بات ہے کہ کہیں یہ تمہیں نیکیوں کا صلہ دنیا میں تو نہیں دیا جا رہا، تو اس طرح اس کو نیکیوں کا صلہ دنیا میں دیا جاتا ہے، اس کے باوجود اگر کچھ کسر رہ گئی تو سکرات میں اس کو آسانی دے دی جاتی ہے، اور لوگ بولتے ہیں تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہوا، بیٹھا تھا ابھی اس نے کھانا بھی کھایا اور یوں ہارٹ فیل ہو گیا، وہ بڑی آسانی سے اس کی روح نکل گئی، تو سکرات میں اس کو آسانی دے کر اس کی نیکیوں کا بدلہ چکا دیا جاتا ہے، اور اب اللہ تعالی اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اب وہ ہے اور عذاب قبر ہے، وہ ہے قیامت کی ہولناکیوں کا معاملہ، دوزخ کا معاملہ، عذاب کا، جو دنیا کی تکلیفوں سے کروڑا کروڑ گنا سخت ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اگر اللہ تعالی کی مشیت پر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بے حساب بھی بخشتا ہے، اس کی وہ مجبور نہیں ہے کہ دنیا میں کسی کو بدلہ دے ہی دے، بس اس کی مشیت ہے، اس کی مرضی پر ہے۔ تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آخرت میں نوازنے کا یہ سبب فرماتا ہے کہ اس کو غربت میں مبتلا فرماتا ہے، بیچارہ غریب ہے، قرض دار ہے، مسکین ہے، یوں اس کے گناہ مٹاتا ہے، پھر مزید اس کے وجود میں بیماریاں ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، شکل و صورت بھی پرکشش نہیں ہوتی، کبھی قد چھوٹا ہوتا ہے تو کبھی آدمی کا قد لمبا ہوتا ہے، لمبا بھی پریشان ہے چھوٹا بھی پریشان ہے، وہ بولتا ہے میرا قد بڑھ جائے، لمبا بولتا ہے میرا قد گھٹ جائے، تو کوئی لنگڑا ہے کوئی لنجا ہے کوئی نابینا ہے، تو یہ ہر ایک اپنی جسمانی خامیوں سے پریشان، بیماریوں سے پریشان ہے، لیکن ان کو کیا معلوم کہ یہ آخرت کے درجات کی بلندی کے اسباب ہیں، اس کو نہیں معلوم ہوتا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو دنیا میں تکلیفیں دے کر مٹاتا ہے۔ اب مزید اگر اس کے گناہ باقی ہیں تو سکرات میں اس کو سختیوں میں مبتلا کرتا ہے نا، بعض اوقات کئی کئی دن تک رو نہیں نکلتی، تکلیفوں میں ہوتا ہے، تو اس طرح اس کے گناہوں کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں وہ اس حال میں اللہ تعالی سے ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت ہی رحمت۔ تو اس لیے یہ وسوسوں میں آپ نہ پڑے۔ آپ زلزلے کو بولتے ہیں زلزلہ، تو اس طرح کا زلزلہ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آیا، پاکستان بننے سے پہلے شاید 120 سال پہلے غالباً کوئی بڑا زلزلہ آیا تھا اس سرزمین پر، اس کے بعد اب آیا۔ 1935 میں شاید کوئٹہ میں ایسا زلزلہ آیا تھا، کوئٹہ صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا، پھر نیا شہر آباد ہوا۔ تو اب یہ کہ بھارت پاکستان بننے کے بعد یہ اتنا بڑا زلزلہ پہلا ہے ہماری تاریخ میں، تو اب یہ کہ یہ تو پہلی بار آیا اور ہمیں وسوسے شروع ہو گئے، یہ بتائیے کہ مسجد الحرام میں جو ہر وقت رحمتوں میں ڈھاپا ہوا ہے، نہ جانے کتنی رحمتیں ہر گھڑی کعبۃ اللہ شریف پر برستی رہتی ہیں، وہاں بھی تو مسائل ہوئے، یزید کے دور کا تو مشہور واقعہ ہے کہ یزیدیوں نے وہ گوفن میں رکھ کر جو پتھر چلائے تھے اس سے کعبۃ اللہ شریف کو آگ نے گھیر لیا تھا، یہاں تک کہ وہ جنتی مینڈھا جو سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ جنت سے آیا تھا اور ذبح ہوا تھا، اس مینڈھے کے مقدس سینگ جو کعبۃ اللہ شریف کی چھت میں لگے ہوئے تھے اس آگ میں وہ بھی غائب ہو گئے، ایسے مظالم یزید نے ڈھائے۔ تو اب کوئی بولے کہ کعبہ جو کہ رحمتوں کا مظہر ہے اس کو اس میں یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا، یا چلیے اپنے مدینہ منورہ میں، تو مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں یزیدیوں نے گھوڑے باندھے تھے اور چن چن کر صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، صحابہ کرام جو کہ سراپا رحمت ہیں ان کو شہید کیا گیا، بنی اسرائیل نے کتنے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، جو ہر نبی سراپا رحمت ہوتا ہے، ان کا تذکرہ نزول رحمت کا باعث ہوتا ہے، ان کو شہید کیا گیا۔ کربلا میں جو مارے کا پیش آیا، کربلا کے جو امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رفقا تھے، وہ ظاہر سراپا رحمت تھے، نیک لوگ تھے، صحابہ کی اولاد تھے، امام علی مقام تو صحابی بھی تھے اور نواسۂ رسول بھی تھے، ان کا ذکر خیر ہمارے لیے رحمتیں لوٹنے کا سبب ہے، اس وقت رحمتوں کی چھماچم بارشیں ہو رہی ہیں ہم یہ کہیں گے۔ ہاں، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں اس وقت بھی رحمت نازل ہوتی ہے کہ محبوب جو کہ سراپا رحمت بلکہ رحمتیں بانٹنے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ان کے وجود مسعود پر بھی آزمائش آئی، بظاہر ان کو بھی زخم حاضر ہوئے، ان کی خدمت میں بخار نے آپ کے قدموں کو چوما۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ کوئی تکلیف چھوٹی ہو یا بڑی ہے تو تکلیف، تو ان رحمت بھرے وجودوں پر بھی تکلیفیں آئی، تو اب اگر زلزلہ آ گیا تو کیا ہوا؟ بھئی ایک آدمی کچل کے مر جاتا ہے، بس کچل دیتی ہے، اس کا بھیجا بھی نکل آتا ہے، اس کا پیٹ بھی پھٹ جاتا ہے، تو وقتی طور پر ہمیں جھرجھری سی آتی ہے، لیکن وسوسے نہیں آتے کہ یہ رمضان کے پہلے روزے کوئی حادثہ کیوں ہوا، رحمت کے دن یہ نہیں ہوتا۔ مگر وہ جو کہ زلزلہ بہت بڑا ہے نا، تو اس لیے ہم لوگ اس سے متاثر ہوئے اور نفسیاتی طور پر وسوسوں میں مبتلا ہوئے، ورنہ اس ایک آدمی کا کچل جانا بس میں اور زلزلے میں دب کر کسی کا مر جانا، دیکھا جائے تو دونوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے، زخمی یہ بھی ہوا بس کے ذریعے، ہاتھ پیر ٹوٹے اس کے بھی، دیوار گر گئی، چھت گر گئی، دھماکہ ہو گیا، بم کے دھماکے بھی تو ہوتے ہی ہیں، دہشت گرد کو رمضان میں چھٹیاں تو نہیں کرتے، وہ روزے تھوڑی رکھتے ہوں گے، نہ وہ عید کے دن چھٹی کرتے ہیں، چلو بھائی رمضان میں چھٹی کرتے ہیں یہ لوگ، حارثین کو ہٹا دو، ایسا تو نہیں ہے، ان کی تو چھٹی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو یوں تو دنیا میں ہر ایک زخمی ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے جنرلی طور پر، تو رحمت کے دنوں میں بھی یہ ہوتا ہے، تو ہر ایک کا زخمی ہونا یا بیمار ہونا یہ سزا ان ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کسی کا سزا ان ہوتا ہے اور کسی کا درجات کی بلندی کے لیے ہوتا ہے. کسی کو زلزلے سے دوچار کیا گیا, اس کو اس میں دبوچ کر مار دیا گیا, کسی کو زخمی نکال دیا گیا اور کسی کو زندہ سلامت بھی نکال دیا گیا, اور دوسروں کے لیے عبرت کا سامان اس کو بنا دیا گیا, اور اس کو خوف زدہ کر کے اس کے گناہ مٹائے گئے یا خوف زدہ کر کے اس کے درجات بلند کیے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 30 پارہ 25 میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا, اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے. تو اپنے گناہوں کے سبب بھی مصیبت پہنچتی ہے, اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اپنے کرم سے. اب یہ جو زلزلے سے دو چار ہوئے, اس کو نعوذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کے سب یہ عذاب میں گرفتار ہوئے. اس میں یہ کہا جائے گا کہ کچھ تو عذاب میں گرفتار ہوئے ہوں گے اور یوں مسلمان تھے تو ان کے گناہ مٹائے گئے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے کہ جو نیک ہونے کے باوجود گناہوں سے نہیں روکتے ہوں گے, واجب ہونے کے باوجود وہ نہیں روکتے ہوں گے, تو اس طرح ان کو ان کے گناہوں کی سزائیں دی گئی. یا دوسرے جو گناہ ہوتے ہیں گناہگاروں کے, وہ ان کو گناہوں کی سزا کے طور پر ان کو یہ تکلیفیں دی گئیں اور اس طرح ان کے گناہ مٹائے گئے ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے کہ جو واقعی پرہیزگار ہوں گے, وہ گناہ نہیں کرتے ہوں گے, انہیں ایسے گناہ نہیں ہوں گے اور ان کو گناہ کے سبب نہیں ہوا ہوگا, بلکہ ورنہ کون سا مسلمان ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ نبی معصوم ہوتا ہے, فرشتے معصوم ہیں, باقی رہا عام مسلمان تو عموماً وہ گناہ اس سے صادر ہوتے, لیکن توبہ سے معاف ہوتے رہتے ہیں, رحمت سے بخشا جاتا ہے. تو جو مسلمان بے قصور تھا بالفرض, تو مرنا تو اس کو کبھی نہ کبھی تھا, اس کے لیے زلزلے کا سبب رکھ دیا گیا اور زلزلے میں اس کو خوف زدہ کر کے یا کسی طرح بھی شہادت کا جام پلایا گیا اس کو, اور یوں اس کے درجات کو بلند کر دیا گیا یہ کہا جائے گا. اور جن کو زندہ چھوڑ دیا گیا زخمی کر کے, اس کو مزید اس دنیا میں آپ کہیں گے ٹھوکروں پر ڈال دیا گیا, تو اس میں ہی مشیت ہے کہ اس کے لیے عبرت ہے کہ اب وہ گناہوں سے باز رہے, یا وہ نیکوکار بھی تھا تو اس کا امتحان ہے کہ اس کی وجہ سے شکوا شکایت نہ کرے بلکہ صبر کرے. کہ صحابہ کرام میں بھی نابینا ہوئے, اولیاء کرام میں بھی نابینا ہوئے, اولیاء کرام میں بھی ہاتھوں سے پاؤں سے معذور افراد ہوئے, ہر طبقے میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگ ہوتے رہتے ہیں. تو اس طرح وہ عبرت حاصل کرے اور گناہوں سے بچے اور صبر کر کے ثواب لوٹے کہ ایک تو خوف زدہ کیا گیا, اس کو زخمی کیا گیا, اس کے گناہ مٹائے گئے, درجے بلند کیے گئے, اب مزید اس کو موقع دیا گیا کہ خوب صبر کر کے اجر کمائے. کہ بے صبری کرے گا تو اس کی یہ مصیبت ضائع ہوگی نہیں, بلکہ ہاتھ آنے والا ثواب کا خزانہ ضائع ہو جائے گا. اور بعضوں کو عبرت کے لیے اور مسلمانوں کو بہت یعنی ایمان افروزی کے اسباب بنائے گئے بعضوں کے. تو آئیے اب میں آپ کو اس طرح کے واقعات سناتا ہوں کہ ایسے خوفناک زلزلے میں جس میں پوری دنیا ہل گئی ہے, محاورتن پوری دنیا ہل گئی ہے, اس میں ایسے ایمان افروز واقعات ہوئے ہیں, اور وہ بھی الحمدللہ بعض واقعات دعوت اسلامی کے حصے میں آ گئے. اللہ اکبر, نعرہ رسالت, تو میں آپ کو دعوت اسلامی کی تین تازہ ترین بہاریں سناتا ہوں, جس ان تینوں بہاروں کا تعلق تین رمضان المبارک کو آنے والے زلزلے سے ہے. ایک ہی دن کی یہ بہاریں ہمارے دعوت اسلامی کے قافلے, مدنی قافلے, سنتوں کی تربیت کے عاشقان رسول کے قافلے, تو آپ کو پتا ہے کہ سارا ہی سال سفر پہ رہتے ہیں, ہر جگہ الحمدللہ سفر کرتے رہتے ہیں, تو کچھ قافلے اس زلزلے میں ہمارے لاپتہ ہو گئے، ہمارے کہوں یا آپ کے کہوں، آپ کے قافلے لاپتہ ہو گئے دعوت اسلامی کے. اب آہستہ آہستہ ان کی کھوج بھی لگنی شروع ہو گئی، اور میری معلومات کے مطابق الحمدللہ دعوت اسلامی کے وہ تمام قافلے جو لاپتہ تھے وہ بخیر و عافیت ان کا پتہ لگ گیا. اس میں کسی کی بھی شہادت کا ابھی تک کوئی شہادت کی ابھی تک اطلاع نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ کہ کوئی شدید زخمی ہوا ہو ایسی بھی مجھے اطلاع نہیں ہے. ایک تو باہر سناتا ہوں قومی اخبار کی، قومی اخبار میں ایک خبر، ایک مضمون نگار نے خبر اس طرح کچھ دی کہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے ابھی سالانہ اجتماع جو پچھلے دنوں شعبان میں ہوا، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، 1426 سنے ہجری ہے، تو 1426 سنے ہجری کا جو سالانہ اجتماع بین الاقوامی صحرا مدینہ میں ہوا، اس میں سے 30 روزہ قافلے بھی بہت سارے روانہ ہوئے سفر پر، عاشقان رسول کے 12 دن کے بھی، 3 دن کے بھی، بہرحال بہت سارے قافلے سفر پر گئے. تو ان میں ایک مدنی قافلہ شاہ فیصل کالونی اور ملیر باب المدینہ کراچی کا بھی 30 دن کے لیے سفر پر، باغ کشمیر سے 5 کلومیٹر دور قادر آباد کی مسجد میں قیام پذیر تھا. عاشقان رسول کا بیان ہے، جب ہفتے کے روز صبح تقریباً 8:45 زلزلہ آیا، تیسرا روزہ رمضان شریف کا، 1426 سنے ہجری بروز ہفتہ، جب زلزلہ آیا تو 5 اسلامی بھائی اس وقت مدرسے میں آرام کر رہے تھے، جبکہ 4 اسلامی بھائی مدرسے میں موجود نہیں تھے. جو ہی وہ زلزلے کی ہل جل ہوئی نا، تو یہ 5 فٹ اونچی دیوار کود کر جو اندر والے اسلامی بھائی تھے وہ تو نکل کر بھاگے، کسی مدرسے میں ان کا اس وقت قیام تھا تو یہ تو بھاگے وہاں سے اور روڈ کی طرف آ گئے. اور یوں ہی مڑ کے انہوں نے دیکھا بھاگتے ہوئے، کیونکہ بہت بڑا انہوں نے دھماکہ سنا تھا تو دھول ہی دھول اڑ رہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. 5 منٹ کے بعد جب غبار کے بادل چھٹے تو ایک پہاڑ جو تھا وہ اڑ کر اس مسجد اور مدرسے اور اس بستی پر گر چکا تھا، اور سب دفن ہو گئے تھے انسانوں سمیت، عالی شان مکانات بھی زمین بوس ہو چکے تھے. چنانچہ تمام عاشقان رسول قریبی علاقے نظر آباد روانہ ہو گئے، اور انہوں نے وہاں پر امدادی کاموں میں حصہ لیا، وہیں روزہ افطار کیا، کیونکہ وہاں بھی زلزلے نے تباہی مچائی تھی. وہاں ایک مسجد تھی جو زلزلے سے اگرچہ متاثر ہوئی تھی لیکن کچھ حصہ اس کا محفوظ تھا. انہوں نے اس میں مغرب کی نماز با جماعت ادا کی، نماز پڑھ کر وہ قافلہ جو ہی مسجد سے باہر نکلا، مسجد کا بقیہ حصہ دھڑام سے گرا. تو یوں یہ مدنی قافلہ، ایک قافلے کا حصہ تو باہر گیا ہوا تھا، کچھ جو اندر تھے وہ کود کے جان بچانے میں کامیاب ہوئے، پھر دوبارہ یہ سارا قافلہ مسجد میں گیا، اطمینان سے مغرب کی نماز پڑھنے میں کامیاب ہوا، لیکن پھر جب یہ نکلا تو پھر مسجد گری. تو یوں یہ قافلہ 2 مرتبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موت کے منہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا. تو وہ مضمون نگار نے یہ لکھا ہے قومی اخبار والے نے کہ یہ قافلہ چونکہ اچھی نیت سے، یعنی نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے گیا تھا، شاید اسی لیے اللہ تعالی نے انہیں بچا لیا. صلوا علی الحبیب، لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، چیخنے سنتیں قافلے میں چلو. اسی طرح دعوت اسلامی کے بین الاقوامی اجتماع سے باب المدینہ لانڈھی کا 30 روزہ مدنی قافلہ عباس پور آزاد کشمیر کی تحصیل نکر بالا کی جامع غوثیہ میں ٹھہرا ہوا تھا. عاشقان رسول کا بیان ہے کہ جب ہفتے کے روز تقریباً صبح 8:45 زلزلہ آیا تو اسلامی بھائی مدنی قافلے کے جدول کے مطابق آرام کر رہے تھے، کچھ شرکا سوئے ہوئے تھے، کچھ بیدار ہو چکے تھے. زلزلہ آتے ہی آنن فانن مسجد کی چھت گر گئی، لیکن مسجد کی جنوبی دیوار کا وہ حصہ جس پر یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا محفوظ رہا، اور گرنے والی چھت اس دیوار پر ترچھی ہو کر ٹھہر گئی۔ چنانچہ تمام عاشقان رسول فوراً اسی جانب سے باہر نکل آئے اور الحمدللہ سب کے سب محفوظ رہے۔ اسلامی بھائیوں کا بیان ہے کہ وہاں کی آبادی کے تمام مکانات گر چکے تھے۔ ہم نے وہاں امدادی کاموں میں لوگوں کا ہاتھ بٹایا اور لاشوں کو دفنایا، اور مسجد کے سامنے واقع ایک مکان کے ملبے سے 1.5 سالہ بچی کو زندہ نکالنے میں بھی مدد کی۔ تباہ حالی کے باوجود وہاں کے باشندے جو تھے، دعوت اسلامی سے جو محبت کا ان کا اظہار تھا وہ قابل دید تھا۔ الحمدللہ مدنی قافلہ اس طرح یا رسول اللہ کی برکت سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب، صلوا علی محمد۔ اب ایک اور مدنی بہار جو ان دونوں بہاروں سے بھی کچھ مختلف، تھوڑی صحیح لیکن بہت ہی ایمان افروز ہے، اس کو غور سے سنیے۔ 12 اسلامی بھائیوں پر مشتمل مدنی قافلہ صحرا مدینہ ملتان سے 30 دن کے لیے سفر پر ضلع باغ کے علاقہ نندرائی کی جامع مسجد نندرائی کشمیر پہنچا۔ تقریباً 15ویں دن صبح کو امیر قافلہ نے مدنی مشورے اور حلقے کے لیے اسلامی بھائیوں کو جگایا۔ ہم میں سے 8 اسلامی بھائی اٹھ کر مدنی مشورے اور حلقے میں تیاری کر کے فوراً پہنچ گئے، اور جس کا بیان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم 4 عیسائی بھائی مسجد سے ملحقہ مدرسے میں ہی تھے اور اٹھنے کی تیاری کر ہی رہے تھے کہ اچانک یوں محسوس ہوا جیسا کہ ہم ریل گاڑی میں سو رہے ہوں اور ہمیں جھٹکے لگ رہے ہوں۔ جب اٹھ کر دیکھا تو واقعی دیواریں ہل رہی تھیں۔ ہم نے باہر دوڑنا چاہا، ابھی دروازہ کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ سامنے کی زمین پھٹ گئی اور دیواریں آپس میں ملنا شروع ہو گئی۔ ہم اسی جگہ منہ کے بل گر گئے اور ہمارے اوپر چھت اور دیواریں ٹوٹ کر گر گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، کچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ ہم زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھنے لگے اور چیخ چیخ کر رونے بھی لگ گئے، کیونکہ اب ہمیں زندگی کی کوئی امید رہی نہیں تھی۔ اب ہم زندہ درگور ہو چکے تھے اور دیواروں کے سہارے چھت اس طرح گری تھی کہ ہمیں چوٹیں نہیں آئیں مگر ہم ہر طرف سے بند ہو کر دفن ہو گئے تھے۔ تو اب اس طرح چیخو پکار کرتے ہوئے، کلمے پڑھتے ہوئے، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے، ہاتھ پیر مارتے ہوئے، ایک اسلامی بھائی کا پاؤں ایک پتھر سے ٹکرایا جس سے پتھر تھوڑا سرک گیا اور وہ اتنا راستہ بن گیا کہ وہ روشنی آنے لگی، اور ایک اسلامی بھائی جلدی جلدی جھپٹ کر اس سے نکل گیا۔ الحمدللہ اس طرح جیسے تیسے کر کے ہم بھی 3 جو تھے باقی وہ بھی اسی راستے سے نکل گئے، اور بقیہ 8 اسلامی بھائی جدول پر فوراً عمل کرنے کی برکت سے ہمیں باہر ہی مل گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مدنی قافلے کے جدول پر عمل کرنے کی برکت سے ان 8 اسلامی بھائیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، وہ آسانی سے نکل گئے، اور 4 جو سستی کر کے اون کر کے پڑے ہوئے تھے وہ بند ہو گئے، زندہ قبر میں دفن ہو گئے کچھ دیر کے لیے، اور باہر نکلنے میں وہ بھی مدنی قافلے کی برکت سے کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس طرح نشانیاں دکھاتا ہے کہ کوئی 1000 قلعوں میں چھپ جائے وہ بھی موت سے نہیں بچتا، اور جس کو اللہ چاہتا وہ محاورتن، جیسے محاورہ ہے کہ موت کے منہ میں جا کر بھی بچ کے نکل آتا ہے۔ تو اللہ تعالی کا دعوت اسلامی پر خصوصی کرم ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ اس طرح دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کی بہت ساری بہاریں الحمدللہ ہیں۔ اس بار کی تو یہ 3 بہاریں مجھ تک پہنچی ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ مزید بہاریں آنا شروع ہوں۔ تو دعوت اسلامی والے الحمدللہ اس وقت زبردست رول ادا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسا المیہ ہے، یوں دعوت اسلامی تو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اب بھی غیر سیاسی ہے، لیکن یہ کیونکہ یہ غیر سماجی بھی ہے، غیر سماجی کام، یعنی سماجی کام ہمارا طریقہ کار میں نہیں ہے، مجبوری ہے ہماری کہ ہم سب کام سنبھال نہیں سکتے، لیکن اب یہ ایسا سانحہ پیش آیا کہ اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک سید صاحب سے میری بات ہوئی، یعنی سمجھو کہ پورے کشمیر میں ایک ہی کا فون کام کر رہا تھا، ایک حصہ ہے بھائی کا، اس سے میری بات ہوئی ٹیلی فون پر۔ اوہ ہو، وہ اتنا بیچارہ درد و کرب میں مبتلا تھا کہ اپنے بھی روئے تو رویا نہ جائے، اس کی باتیں ایسی کلیجے کو کاٹ رہی تھی، وہ رو رو کر کہہ رہا تھا، بس کیا میں آپ کو، اس کے الفاظ کانوں میں گونج رہے ابھی تک۔ وہ اس وقت اپنے مکان کے ملبے میں گھرا ہوا تھا بیچارہ، ماں زخمی پڑی تھی سامنے، بے ہوش تھی لیکن ہوش میں آ گئی تھی، اس کے بھائی کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی زلزلے کی وجہ سے، کمر ٹوٹ گئی تھی، وہ بھی بیچارہ پڑا ہوا تھا، میری اس سے بھی بات ہوئی تھی، وہ بھی سسک رہا تھا، تو بہت مشکل تھوڑی سی بات کی، پھر وہ بات بیچارہ اس نے واپس، وہ جس سے میری بات، جو دوسرے سائیں بھائی تھے جو اپنے ڈویژن کے ذمہ دار تھے، وہ تھے زخمی نہیں تھے، غالباً انہوں نے بتایا نہیں، وہ اس طرح لگ رہا تھا زخمی نہیں تھے، وہ بتا رہے تھے کہ دیکھو ایک طرح میری ماں زخمی پڑی ہے، بھائی کی کمر ٹوٹی پڑی ہے، اور بھتیجے کی لاش بھی یہاں میرے سامنے رکھی پڑی ہے، اور سارے جو جن کی جان بچا سکے وہ بےچارے جان بچا کر بھاگ گئے، ہمارے پاس نہ کوئی دوا ہے، نہ کوئی علاج ہے، نہ کوئی علاج کرنے والا ہے، یوں ہی زخمی پڑے بس۔ وہ اس طرح وہ رو رو کر اپنی، یعنی میرا فون تو اس کو کیا گیا، وہ بس اس کی جان پڑ گئی جیسے اس میں، وہ اتنا مطلب وہ بلک رہا تھا اور سسک رہا تھا کہ مجھ سے سنا نہیں جا رہا تھا اس کی آواز، اور ایسا رونا بھر رہا تھا جیسے پھوٹ پھوٹ کے روئے، وہ اس طرح منتیں کر رہا تھا کہ بس کسی طرح اس کو کوئی بچا لے، کوئی امداد نہیں تھی، کوئی جانے والا نہیں تھا، کوئی آنے والا نہیں تھا، لاش سامنے اس کے بھتیجے کی ہو، یعنی بیٹے کی لاش، وہ تو کہیں گے نا بیٹے کی لاش پڑی ہے، باپ کی کمر ٹوٹی پڑی ہے، اور بچوں کے بلکنے کی بھی آواز اس فون پر میں سن رہا تھا، اس کا مطلب کچھ بچے بھی وہاں زندہ تھے جو رو رہے تھے، بلک رہے تھے، اس کی آواز آ رہی تھی فون پر، میں ہل گیا۔ بہرحال یہ کہ یہ ایسا سانحہ ہے کہ جس نے ہمارے پورے ملک کو غم زدہ کر دیا اور ہمارے کلیجے ہلا دیے، تو پہلی بار ہم نے یہ بس اقدام کیا کہ اب میں نے نگران شورا سے ہماری بات ہوئی، میں نے کہا اپنے ان غم زدہ اسلامی بھائیوں کی امداد پر لگ جاؤں، تو الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے فوری طور پر امدادی کام شروع کر دیا اللہ کی رحمت سے، اور یہ میری اطلاع کے مطابق جو معلومات اسلام آباد سے ہوئیں یہ کل کی معلومات ہیں، آج مزید الحمدللہ یہ کام بڑھ گیا ہوگا، تو کل تک کی معلومات یہ تھی کہ تقریباً 200 سے زائد ٹرکوں پر مشتمل اور کئی کروڑ روپے کی مالیت کی امداد مختلف ذریعوں سے کشمیر اور سرحد پہنچائی جا چکی ہے۔ انفرادی کوشش کے ذریعے ملک بھر میں، پاکستان بھر میں دعوت اسلامی کے ہزاروں اسلامی بھائی امداد جمع کرنے میں مصروف ہیں، اس وقت بے شمار اسلامی بھائی آزاد کشمیر اور سرحد میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، سرحد و کشمیر میں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اب تک سینکڑوں افراد کو نکال کر ان کی تجہیز و تدفین کر چکے ہیں، بے شمار لاوارث بچوں کی کفالت کا سلسلہ بھی جاری ہے، ضروریات زندگی کی اشیاء مہیا کرنے کی کوشش جاری ہے، دعوت اسلامی کے ڈاکٹرز اور دیگر میڈیکل اسٹاف جن میں فزیشین، آرتھوپیڈک، آئی اسپیشلسٹ وغیرہ، آپریشن تھیٹرز کے پورے سیٹ اپ اور ادویات کی بھرپور امداد کے ساتھ وہاں مریضوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہیں، اسی طرح دیگر امداد روانہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، الحمدللہ کافی اسلامی بھائی باب المدینہ سے بھی گئے ہوئے کچھ اسلامی بھائی، اور نگران شورا اور حاجی عبید رضا ابن عطار وہ بھی اس وقت وہی ہیں، اور یہ سب بس خدمت میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، جن سے ہو سکے اور جو کام کر سکتا ان کو بھی جانا چاہیے، اگر اب ہم حرکت میں نہیں آئیں گے تو کب آئیں، اور جانی مالی امداد ضرور بھی ضرور کرنی چاہیے، ایسے موقع پر نہیں کریں گے تو اس سے بڑا سانحہ تو کبھی پاکستان میں تو نہیں آیا، تو کب کریں گے، تو آپ بھی اپنے خزانے کا منہ کھول دیجئے اور دل کھول کر اپنے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی امداد کیجئے۔ ان کی تدفین میں حصہ لیجئے، ان کے علاج میں اور ان کی اثر نو آبادی میں حصہ لیجئے، کیونکہ وہ نئے سرے سے تعمیرات بھی کرنی پڑیں گی۔ میں نے تو عرض کیا کہ کسی کی چھت گر گئی ہے تو چھت بنا دی جائے، دیوار گری ہے دیوار بنا دی جائے، اس طرح نقد رقم ہاتھ میں کم سے کم دی جائے جب تک اطمینان نہ ہو، کیونکہ چیٹر بھی حرکت میں آ گئے ہوں گے، یہاں بھی آپ کے یہاں بھی آپ پہنچے ہوں گے۔ جی ہاں، وہ وہاں سے ملبے سے نکل کر آئے ہوں گے، آپ کو بولتے ہوں گے کہ ہم یوں ہوئے اور یوں گئے، ہو سکتا ہے کوئی قافلے کا مسافر بن کر بھی آپ کو لوٹ لے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں قافلے میں تھا اور یوں تھا، میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں بچ کر آ گیا ہوں، تو آپ تو اس پر قربان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے مدنی مرکز سے براہ راست اپنے ہاتھ سے مدد کرنے کے بجائے مدنی مرکز کو آپ رقم دیں، مدنی مرکز اس کو چیک کرے گا اور حقدار ہوگا تو اس کو سمجھ میں آئے گا تو دے گا، ورنہ آپ ٹھگا جائیں گے، یہ خطرہ ہے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، لوگ ویسے خیرات زیادہ کرتے ہیں، تو اب یہ گھوم رہے ہوں گے ابھی سے اور مزید گھومنے لگیں گے، کہ میں سرحد سے فلاں شہر سے آیا ہوں اور میں کشمیر کے فلاں گاؤں سے آیا ہوں، میرے سارے شہید ہو گئے گھر والے، ماں زخمی پڑی ہے، بیٹا اسپتال میں ہے اور کوئی علاج کی صورت تو نہیں ہے، تو کاروبار تباہ ہو گیا، کوئی اپنے آپ کو زمیندار بھی بتائے گا کہ میں تو کروڑوں پتی تھا لیکن سب میری ملکیت تباہ ہو گئی، اب کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا ہوں۔ تو یہ چیٹروں کے بھی فن ہوتے ہیں، تو اس لیے دیکھ بھال کر امداد کیجئے گا، تو ذہ نصیب اگر ممکن ہو آپ سے بن پڑے تو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے ذریعے امداد کیجئے۔ الحمدللہ یہاں باب المدینہ فیضان مدینہ میں بھی بستہ لگا ہوا ہے، آپ سامان دینا چاہیں یا رقم دینا چاہیں، رقم دیں تو رسید لیے بغیر نہ دیجئے گا، رسید ضرور حاصل کیجئے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دعوت اسلامی کے مزید بہت سارے کام ہیں جن پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، جامعات المدینہ چل رہے ہیں، یار ان کے اخراجات تو کروڑوں روپے ہیں، دیگر دعوت اتنی بڑی تحریک ہے تو اس کے اخراجات تو جاری ہیں، زلزلے کی وجہ سے اخراجات بند نہیں ہو گئے بلکہ بڑھ گئے، تو آپ کو زیادہ چندہ دینا ہے انشاءاللہ عز و جل، کچھ نہ کچھ تو حصہ لینا ہی چاہیے، جو زیادہ دے سکتا ہے ایک کروڑ روپیہ دے دے، ایک 12 کروڑ دے دے، ایک مثال ہے، جس کو کم دینا 12 لاکھ روپے دے دے، چلو 12 لاکھ نہ صحیح، مسکرا رہے ہیں آپ تو 12,000 دے دیں، 12,000 نہیں دے سکتے 1,200 دے دیں، یہ بھی نہیں دے سکتے تو 12 روپے دے دیں، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، تو سب کو تھوڑا تھوڑا حصہ لینا چاہیے، صرف مالی نہیں جانی حصہ بھی لینا چاہیے، جہاں جس جب بن پڑے وہ مالی جانی طور پر بھی خدمت کرے، تاکہ مطلب اب تو دیکھو جو فوت ہو گئے وہ لاشیں سڑ چکی ہیں، کیڑے پڑ چکے ہیں، طرح طرح کی اطلاعیں، ایک اسلامی بھائی نے دعوت اسلامی والے کا بیان ہے کہ اس نے کہیں لاش نکالنے لے ہاتھ ڈالا تو لاش کے اندر ہی ہاتھ گھس گیا، اتنی گل چکی تھی لاش، اب یہ کہ بیماریاں پھیلیں گی اس سے وہ الگ مسائل ہوں گے، بیماریوں کے ذریعے بھی لوگ ظاہر مرتے ہیں، پھر اب طرح طرح کی آفتوں کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے، اے کاش استغفار اور توبہ نصیب ہو جائے، سچے دل سے ہم کو اپنے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا، اس کو تصور کرنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اور یہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوا، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ فیضان مدینہ سے ہم باہر نکل سکیں، کوئی ضروری تھوڑی ہے، یہاں کا ریشہ کھینچنے کا حکم ہوگا کوہ قاف کو، تو ابھی کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا، نہ میں نکل سکوں گا نہ آپ نکل سکیں گے، ہم اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں، رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، مگر مرنا تو ہے نا، موت برحق ہے، گھروں پہ جائے ہو سکتا ہے گھر کے نیچے دب جائے، جو مسجد میں آج ساری رات پڑے رہے وہ بچ جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اشرا کو چاشت پڑھ کے جاتے ہیں یہاں سے، جو گھر پر جائیں وہ اسی لیے جائیں کہ اب چھت ان پر گرنی تھی اس لیے ان کو نکال دیا گیا 2 بجے رات کے، کوئی کچھ پتا نہیں، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو تو ڈرنا ہی چاہیے کہ کچھ پتا ہی نہیں ہوتا، نہ یہ آفتیں نہ عید دیکھتی ہیں، نہ شب برات دیکھتی ہیں، نہ خوشی دیکھتی ہیں، نہ غمی دیکھتی ہیں، ہزاروں دولے دب گئے ہوں گے، ہزاروں منگنیوں والے دب گئے ہوں گے، داڑھی رکھو شادی کے بعد رکھوں گا، یہ کہنے والے بھی دب کچل کر ملیا میٹ ہو گئے ہوں گے، کچھ پتا ہی، تو اس لیے جو بھی نیکی کرنی ہے وہ آج کرنی چاہیے، آج کا کام کل پر نہ ڈالو، کل دوسرا کام ہوگا، آج کی نیکی آج کر لیجئے، کل دوسری نیکی کریں گے انشاءاللہ، ہم اگر کل پر ٹالتے رہیں گے توبہ کو تو ایسا نہ ہو کہ توبہ سے پہلے موت آ جائے، اللہ نہ کرے، تو سب استغفار کی کثرت کیجئے، ایک وظیفہ لکھ لیجئے، بہت مختصر سا وظیفہ، جو الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کا بہت پیارا وظیفہ اور آسان وظیفہ ہے، اور یہ شجر قادریہ رضویہ اتاریہ جو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً غالباً 3 روپے کا شاید اس میں بھی ہے. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، و ولدی و اہلی و مالی. اس میں دین، سب سے پہلے دین کا تذکرہ ہے اور آخر میں اپنے مال کا تذکرہ ہے، مال آخر میں دین پہلے. اس ترکیب میں بھی ہمارے لیے عبرت اور سبق ہے، درس ہے کہ پہلے دین کو اہمیت ہی ہے، یقیناً ہے. افسوس کے بظاہر لوگ آج کل مال کو اہمیت دے رہے ہیں، حقیقت میں دین کو ہی اہمیت ہے. تو یہ اس میں اگر یہ دعا صبح شام 3-3 بار پڑھ لے کوئی، تو انشاءاللہ اس کا دین ایمان، دین و ایمان، جان، اولاد، اہل، گھر والے اور مال محفوظ رہے گا. صبح پڑے گا، دیکھو صبح پڑے گا تو سمجھو شام تک کے لیے اس کا حصار ہو گیا، شام تک محفوظ. شام کو پڑے گا تو صبح تک محفوظ. تو یہ روز بلا ناغا پڑھنے کا ہے. صبح شام کی ڈیفینیشن بھی، صبح شام کی ڈیفینیشن تعریف سن لیجئے، یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلنے سے، یعنی کہ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک جو گھنٹے بنتے ہیں اس کا آدھا کر لیجئے. اب یہ آدھا ہونے کے بعد جو وقت شروع ہوا نا، یہ صبح ہے. آدھی رات ڈھلنے سے لے کر طلوع آفتاب تک صبح ہے. آدھی رات ڈھلنے سے لے کر طلوع آفتاب تک صبح ہے، ضائف کے اعتبار سے صبح ہے. یہ طریقہ جو شجرہ قادریہ رضویہ اتاریہ ہے اس میں بھی یہ صبح شام کی تعریف دی گئی ہے، صبح شام اور رات کی تعریف. اچھا خیر، تو یہ صبح اور صبح شام پڑھنا ہے نا، تو صبح کی تعریف بتا دی. شام کی تعریف یہ کہ زہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، دوپہر ڈھل جاتی ہے نا، زہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو زہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک شام کہلاتی ہے. تو گویا زہر کے بعد بھی اگر یہ آپ نے وظیفہ پڑھ لیا 3 بار تو یہ شام کو پڑھنا ہی کہلائے گا. ایک تو یہ ہوا، اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ دین و ایمان، جان، آل اولاد اور مال انشاءاللہ محفوظ رہے گا، وہ جو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو آپ نے بتایا اس ترکیب سے. نیز اپنے گھر کی دیوار پر جاتے ہی یا واہرو لکھ دیجئے، یا واہرو، یہ وا سے آئے گا، رے سے نہیں، تو وا، جس کو وہ ہم زوئی بھی بولتے ہیں ہماری زبان میں، زوئی، تو وا واہرو. ہاں جو ہے وہ مدینہ والی، ہاں مدینہ کے آخر میں جو ہاتھی ہے نا، حلوے والی ہانی، ہاں، یا دو چشمی ہاں جس کو بولتے ہیں، یا واہرو، یہ بھی لکھ لیجئے، یا واہرو، صرف ایک بار اپنی دیوار پر کسی قلم سے لکھ دیجئے یا کسی کاغذ پر لکھ لیجئے اور اس کو دیوار پر آویزہ کر دیجئے یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے لٹکا دیجئے، تو انشاءاللہ عزوجل جس دیوار پر یہ لگی ہوگی وہ دیوار انشاءاللہ جل جلالہ گرنے سے محفوظ رہے گی. اس کا نام ہے 40 روحانی علاج، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. اس میں یہ یا ظاہرو والا عمل بھی لکھا ہوا ہے.